วันจีนิบแป้งงนไรน้อโปรตานนี้หากลาเร่งสาบเป็นHanggar kebulan sapi Biyong tanihan jele Ekan yel Dene ono jurang cukruk kandek lining toya kang anjeking kali-kali jurang